أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، أستعيذ بالله، ولا تسب الذين يدعون من دون الله، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Ramazan-ı Şerif'i uğurladıktan sonra ilk cuma gününü bugün idrak etmiş bulunuyoruz. Ramazan'dan hemen sonra gelen mübarek cuma gününde yine Rabbimizin evinde, mescitte, camide Allah için toplanmış bulunuyoruz. Allahu Teala uğurlamaya çalıştığımız, hakkını vermeye gayret ettiğimiz geçmiş Ramazan-ı Şerif'i yarın huzur-u mahşerde cümlemiz hakkında şefaatçi eylesin inşallah. Ve önümüzdeki yıl tekrar Ramazan-ı Şerif'te yine topluca bir araya gelmeyi ve hakkıyla, layıkıyla Allah'a kul olmayı Rabbim cümlemize müyesser buyursun. Kardeşler, müminler, efendiler, aziz insanlar, temiz insanlar, Ramazan'da elhamdülillah mümkün mertebe irademize, hürriyetimize, şahsiyetimize, haysiyetimize, Ramazan-ı Şerif'in vermiş olduğu bereketleri ilave etmeye çalıştık. Ramazan'da dini bir şahsiyet, daha fazla, daha çok İslami bir şahsiyet kazandık. Nefsimizin arzularından çok Rabbimizin arzularına yöneldik. Ramazan'ın zaten manası oydu. Nefsin arzuları, istekleri, iştahları yerine Rabbimizin emirlerini, arzularını, isteklerini koymaya çalıştık. Daha İslami bir şahsiyete büründük. Dini İslam'la daha çok bütünleştik. Gecemiz gündüzümüz daha çok İslami hakikatlerle, ibadetlerle derlenip toparlanmaya çalıştık. Daha çok evimiz, ocağımız, çoluğumuz, çocuğumuz, elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dilimiz, damağımız Ramazan'da daha çok İslamileşti. daha çok İslam'a uygun şekle sokulmaya çalışıldı. Kimliğimiz, kişiliğimiz daha fazla İslam ile bütünleşmeye, kaynaşmaya, uzlaşmaya devam etti. Şimdi bütün mesele bu İslami şahsiyetimizi bütün bir sene devam ettirebilmektir. Haramlardan, günahlardan, nefsin arzu ve isteklerinden sıyrılmış olarak Ramazan boyu elde ettiğimiz kişiliğimiz, kimliğimiz temiz olan, helale daha çok yakın, haramdan uzak olan İslami kimliğimiz ve kişiliğimiz bütün bir sene devam etmesi hususunda inşallah irademizi ve gayretimizi devam ettireceğiz. Hayvani yapıdan insani yapıya, insani yapıdan sonra melek dediğimiz melekuti, yani meleklere yakın bir hayatın süzgecinden geçmiş olmamız inşallah üzerimizde büyük neticeler, büyük semereler, büyük meyveler vermiş olması lazım. Allah-u Teala Ramazan'ın bereketiyle bir ömür yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kardeşler, insanları hayvanlardan ayıran özelliklerin, üstünlüklerin başında hepimizin bildiği gibi, bunlar hepimizce bilinen gerçekler ama yeniden hatırlansın diye söylüyorum. İnsanları hayvanlardan ayıran yegane özelliğimiz, güzelliğimiz, cevherimiz bilindiği gibi akıl dediğimiz bir cevhere, irade dediğimiz bir üstünlüğe, hürriyet dediğimiz bir varlığa sahibiz. Akıl, irade, hürriyet. Bu üç özellik insanları hayvanlardan ayıran en mühim unsurlar. Akıl, irade ve özgürlük. Hürriyet diyoruz, özgürlük diyoruz, neyse. Eğer akıl olmasaydı Allah-u Teala'ya muhatap olmayacaktık. Şu kafatasımızın içinde, hani bir kafamız var, bir başımız var, buraya kafatası diyoruz. Bu kafatasımızın içinde akıl bulunmasaydı veya insanın kafasında, kafatasında mevcut olan beyin dediğimiz, akıl dediğimiz cevherin yerinde bir hayvanın beyni olsaydı, bir öküz beyni, bir sığır beyni olsaydı, insan olmamız mümkün değildi. Allah-u Teala sığırın, öküzün kafatasının içine koyduğu cevherle insanların kafataslarının içine koyduğu cevher farklı olmuş. Bu tamamen Allah'ın takdiridir. Hiç kimsenin burada bir arzusu, siparişi, isteği, mevzu bahis değildir. Allah'a sınırsız hamdolsun ki bizler de eğer Allah insan olmamızı istemeseydi biz de dört ayaklı hayvanlardan birisi olurduk. Yeryüzünde hayvan mı yok? Ama hayvanın kafatasının içine başka bir beyin koymuş, insanların kafatasının içine de başka bir beyin koymuş. Şeklen benziyor ama birinde akıl var, birinde yok. Akıl cevheri. Yeryüzündeki bütün medeniyetlerin, eserlerin, değerlerin, ziynetlerin, kıymetlerin, icatların, buluşların, sanatların, mesleklerin, eserlerin hepsi insan aklının eseri olarak tezahür ediyor. Neden hayvanlara mahsus bir medeniyet yok? Hayvanların bir medeniyeti yok. Hayvanların kültürü yok. Hayvanların bir eseri yok. Ama insanların medeniyeti var. İnsanların kültürü var. İnsanların eserleri var. İnsanların tesirleri var. Bütün bunlar akıl dediğimiz cevherden meydana geliyor. Akıl dediğimiz değerden, ölçüden, unsurdan, cevherden hasıl oluyor. Ancak aklın desteklenmesi lazım, aklın beslenmesi lazım, aklın süslenmesi lazım. Tek başına akıl, yeryüzünde mutlu olmaya, mesut olmaya, huzur içinde yaşamaya, emin olmaya, emniyet sahibi olmaya kâfi gelmiyor. Tek başına akıl, yeryüzünde mutluluğu, sükuneti, huzuru, barışı, kardeşliği, insanlığı, fazileti, adaleti temin etmeye yetmiyor. Tek başına akıl kâfi gelmiyor. Eğer akıl kâfi gelseydi, yeryüzünde insanların idaresine, yönetimine, üretimine, tüketimine, saadetine, faziletine, adaletine, şahsiyetine, huzuruna, barışına, akıl tek başına kâfi gelseydi, yeryüzüne Cenab-ı Hakk'ın peygamber adında bir takım vazifeli insanları göndermesine gerek kalmazdı. Yeryüzüne Allah-u Teala'nın zaman zaman çeşitli mekanlarda, çeşitli bölgelerde, beldelerde insanların kalabalık olduğu, yoğun olduğu, toplu olduğu yerlere sayısını Allah'ın bildiği kadar, bazı kaynaklarda 124 bin diyerek ifade edildiği gibi Allah'ın peygamberler göndermesinin sebebi akıl dediğimiz cevherin tek başına kâfi olmadığını açıkça ifade ediyor. Hazreti Musa bunun için geldi, Hazreti İsa bunun için geldi, Hazreti İbrahim bunun için geldi, Hazreti Muhammed Mustafa bunun için geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salavatullahi aleyhim ecmain. Sebep, akıl tek başına kâfi gelmiyor. Hak ile batılı ayırt etmeye, güzel ile çirkini tefrik etmeye, yanlış ile doğruyu, zararlı ile zararsızı tek başına ayırt etmeye akıl kâfi gelmiyor. İnsan akıllı olduğu, mesela ne kadar gangster varsa, eşkıya varsa, kaçakçı varsa, eroin kaçakçıları akılsız mı? İçinizde kaçakçılık yapan insanların akılsız olduğunu düşünecek insan var mı? Akılsız diyebilir misiniz hırsıza? Hırsızda akıl var. Gangsterde akıl var. Soyguncuda akıl var. Eylemcide akıl var. Anarşiste akıl var. Hangi anarşist akılsızdır? Hangi soyguncu akılsızdır? Hepsinde akıl var. Ama bakın, o insanın insan olmasına vallahi yetmiyor. Hırsız aklıyla hırsızlık yapıyor. Gangster aklıyla gangsterlik yapıyor. Terörist aklıyla terör icat ediyor. Ama netice ne oluyor? İnsanlar mutsuz, umutsuz, sorumsuz, çaresiz, kanlı, kavgalı, belalı, sıkıntılı bir cehenneme dönmüş bir hayatın içinde kalıyor. Ne olacak peki? Demek ki aklın elinden tutması gereken birisi lazım. Akla kılavuzluk edecek bir cevher lazım. Akla yön verecek, aklı aydınlatacak, aklın önünü açacak bazı esaslar, unsurlar, temeller lazım. İşte Biz buna İslam diyoruz. İslamsız akıl, imansız akıl, peygambersiz akıl mutlaka sapıtıyor, çarpıtıyor, dünyayı cehenneme çeviriyor. Yürümüyor, olmuyor. Misal mi istiyorsunuz? En açık bir misal vermek gerekirse söyleyeyim. Sigara içen kardeşlerimiz var. Sigara içen kardeşlerimiz var. Hepsinin yanında paket halinde ambalajlı bir paketin içinde 20 tane yuvarlak sigarayı devamlı yanlarında taşıyorlar. Peki açıyorsunuz o içinde yuvarlak sigaraların bulunduğu paketin bir köşesinde, bir tarafında şöyle resmi bir yazı var. Bakanlık tarafından yazılmış. Alimler, hekimler, tabipler, doktorlar tarafından tescil edilmiş, yazılmış bir yazı var. Nedir? Sigara sağlığa zararlıdır yazısı. Var mı yok mu siz söyleyin. Var. Bu yazıyı yazan akıldır. Bu yazıyı yazdıran ilimdir, tıptır, doktorluktur, hekimliktir, akıldır o yazıyı yazdıran. Peki aklın yazdırdığı sigara sağlığa zararlıdır yazısı o paketin üstünde olduğu halde, o sigarayı içen kardeşimiz de akıllı olduğu halde, o sigarayı içiyor mu içmiyor mu? Bakın akla muhalefet ediyor. Akıl orada beş para etmiyor. Öyle mi değil mi? Eğer akıl kafi gelseydi vallahi kimse sigara içmeyecekti. Eğer akıl yetseydi, akıl kafi gelseydi, akıl yeterli, tutarlı, kararlı, tamam olsaydı, akıl insana kafi gelseydi, hiçbir akıllı insan vallahi sigarayı içmeyecekti. Ama içiyorlarsa demek akıl kafi gelmiyor. Akıllı adam nasıl sigara içer ya? Tepeden tırnağa zararlı, hayata zararlı, sağlığa zararlı, keseye, kasaya, ömrüne, ciğerine, nefesine, soluğuna, hayatına, her şeyine zararlı. Akıl bunu kabul etmiyor ama insan kabul ediyor. Niye? İşte bu hadise aklın kafi gelmediğini, aklın elinden tutması gereken bir başka unsurun lüzumunu ortaya koyuyor. Nübüvvet lazım, iman lazım, İslam lazım, nefis terbiyesi lazım, oruç lazım, ibadet lazım, cennet lazım, cehennem lazım, yevmi hesap lazım. İman lazım. Tek başına yetmiyor kardeşler. Yoksa Allah bütün insanlara akıl vermiştir. Akılsız olmaz zaten. Eğer insan olarak yaratmışsa mutlaka onda akıl vardır. Ama akıl kafi gelmiyor. Aklınızı işletemiyorsunuz. Aklınızı aydınlatamıyorsunuz. Aklın önü açılmıyor, tıkanıyor, kapanıyor, öylece kalıyor, yürümüyor. Nefis önümüzü tıkıyor. Şehvet önümüzü tıkıyor. Nefsimizin arzuları etrafımızı karartıyor, önümüzü karartıyor. Nefsin temizlenmesi lazım. Şehvetin arınması lazım. İnsanın bir kılavuza tabi olması lazım. Bir nebiye, bir resule, bir veliye, bir mürşide, bir alime mutlaka onun terbiyesine girmek icap ediyor. Tek başına insan nefsiyle kalırsa, aklıyla kalırsa zaman zaman canavarlaşıyor, katil oluyor, terörist oluyor, anarşist oluyor, gangster oluyor, soyguncu oluyor, eroin kaçakçısı oluyor, şerefsiz oluyor, namussuz oluyor, bela oluyor. Yetmiyor, yetmiyor. Aklın elinden dinin, İslam'ın tutması lazım. Bakın çocuklarımızı ilkokuldan üniversiteye kadar eğitiyoruz. Bir milli eğitim sistemi var. Ne olduğu hala belli olmadığı halde bir eğitim sistemi var. İlkokuldan birinci sınıftan itibaren çocuklarımızı okullara gönderiyoruz. sınıflara girmeden önce her sabah okulun bahçesinde o çiçek gibi, melek gibi tertemiz yavrularımızı okulun bahçesinde toplayıp öğretmenler, müdür, müdür muavinleri topluca onlara bir kelimelerden oluşan adına ant denen bir söz söyletiyorlar. Bir söz, topluca bir söz söylüyorlar. Kelimelerden oluşan bir şey. Nedir? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Hepiniz biliyorsunuz bu lafları. Devamlı söyleniyor, devamlı söyletiliyor. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bu sözler kuru kuruya söylendiği için, bu sözler din ile, İslam ile, Kur'an ile, iman ile, Hazreti Muhammed Mustafa ile beslenmediği için, süslenmediği için, takviye edilmedikleri için, Türk'üm dediği halde, doğruyum, çalışkanım, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak dediği halde, neticede doğru insan yetişmiyor, çalışkan insan yetişmiyor, küçüklerini koruyan yok, büyüklerini sayan yok. Otobüste bebesi yaşındaki adam ayakta duruyor, ortaokul talebesi yerinde oturup ona yer vermiyor. Yetiyor mu bu eğitim? Yetmiyor. Hiçbirimiz yetişen nesilden memnun değiliz. Sorumsuz bir nesil yetişiyor. Sorumsuz. Nefsine karşı, Allah'a karşı, vatana, millete, hayata, Allah'a karşı sorumsuz. Aklına geleni yapan, ağzına geleni söyleyen, çılgın, hırçın, kavgacı, saldırgan, yayıcı, içici, kan dökücü bir nesil yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Hepimiz seyrediyoruz. İslam olmadan aklın önünde rehber olarak, kılavuz olarak iman, İslam, Kur'an, mukaddesat, maneviyat, rehberler, kılavuzlar olmadan bir yere varılamayacağı anlaşıldı. Anlaşılması lazım. Din olmadan, din eğitimi olmadan, dinin eğitiminden geçmeden, İslam anlaşılmadan, anlatılmadan, bu işin ilmi, tahsili, talimi, terbiyesi olmadan arzu edilen nesil yetişmeyecek, hayata hükmedemeyeceğiz. Ne maddeye ne maneye hükmedemiyoruz. Bakın, Cumhuriyet kurulalı 74 sene geçmiş. Türkiye Cumhuriyeti 74 yaşında. Hemen hemen Almanya ile beraber çağdaşlık dedikleri, teknoloji dedikleri, sanayileşme, makina dünyasına, motor dünyasına, teknolojik dünyaya, ekonomik dünyaya Almanya ile beraber girmişiz. Japonya ile beraber girmişiz. Rusya ile beraber girmişiz. Onlar kısa zamanda süper güç haline geldiler de Türkiye Cumhuriyeti niye yarı yolda kaldı? Teknolojide, ilimde, sanatta, sanayide Türkiye Cumhuriyeti niçin yarı yolda kaldı? Niçin bir Almanya haline gelemedik? Niçin bir İsviçre haline gelemedik? Niçin hala enflasyon canavarından bahsediyoruz? Niçin hala trafik canavarından bahsediyorsunuz? Çağdaş dünyada trafik sorunu yok. Çağdaş dünyada enflasyon sorunu yok. Çağdaş dünyada altyapı meselesi yok. Çağdaş dünyada insanlar rahat rahat gidebiliyor, gelebiliyor, gezebiliyor, tozabiliyor. İstediği eti, ekmeği, yemeği satın alabiliyor. Bizde niçin 100 kişinin 90'ı et alamıyor, yemek yiyemiyor, beslenemiyor, geçinemiyor, doktora gidemiyor, sağlığını koruyamıyor? Niçin arzu ettiği meyveyi, sebzeyi, kaloriyi alamıyor? Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu? Çağdaşlığın manası soyunmak, çıplak olmak, baldır bacak olmak mı anlaşılıyor? Hala böyle mi anlaşılıyor? Almanya'da milli hasıladan fert başına kişi başına 30 bin dolar düşüyor. Fert başına 30 bin dolar. Türkiye'de milli hasıladan fert başına 1800 dolar, 2000 dolar bile düşmüyor. Utanmıyor musunuz? Siyaset adamları utanmıyor mu? Millet meclisi utanmıyor mu? Çankaya, Ankara utanmıyor mu? Çağdaşlık ne demek, niçin anlaşılmıyor? Çağdaş toplumlarda trafik belası var mı? Yok. Çağdaş toplumlarda eğitim meselesi var mı? Yok. Çağdaş toplumlarda sağlık meselesi var mı? Yok. Hasta olanlar ücretsiz derhal tedavi ediliyor. Acaba doktora gidebilir miyim? Param yeter mi? Hastanede rehin olarak kalabilir miyim? Endişesi çağdaş toplumlarda yok. Çağdaşlık yanlış anlanmış. Türkiye çağdaşlığı yanlış anlıyor. Türk siyaset adamları çağdaşlığı yanlış anlıyor. Ne kadar içki içerseniz, ne kadar soyunursanız, kasıklarına kadar bir kadın soyunursa ona çağdaş diyorlar. Vallahi çağdaşlık bu değil. Yanlış eğitiliyoruz, yanlış okutuluyoruz, yanlış siyaset yapılıyor, yanlış ticaret yapılıyor, ilerleyemiyoruz, merhaleyi alamıyoruz, hedefe ulaşamıyoruz. Hala Türkiye Afrika ülkelerinin durumunda kalmıştır. Fert başına 2000 dolar düşmüyor. Dünyanın neresinde enflasyon canavarı %85'e seyrediyor? Şu siyaset adamları rezil kefaze olması lazım. Yakalarından tutmanız lazım. Bu kadar sıkıntı varken neyle uğraşıyorsunuz? Neyle boğuşuyorsunuz? Neyle kavga ediyorsunuz? Niçin milletin geçim şartlarını, niçin enflasyonu, niçin sıkıntıları bertaraf etmiyorsunuz diye hanginiz bir milletvekilinin kravatından tuttunuz? Millet meclisindeki milletvekillerinin kavgasını vallahi çocuklar yapmaz, vallahi manyaklar yapmaz. Böyle milletvekili olur mu ya? Dünyanın en ucuz, dünyanın en uyuz, dünyanın en aciz siyaset adamları vallahi bizde, billahi bizde. Çözüm üretemiyorlar, çare getiremiyorlar, milletin derdine, davasına çözüm getiremiyorlar, durmadan konuşuyorlar, zırıl zırıl konuşuyorlar. Biz böyle parlamento istemiyoruz, biz böyle milletvekilleri istemiyoruz. Çağdaş dünya dedikleri, bakın adamlar fezada dolaşıyor, bugün fezada füzesi olmayan, rampadan fezaya füze gönderemeyen milletler çağdaş olamazlar. Çağdaşlığın ölçüsü fezadır, füzedir, ekonomidir, milli hasıladan büyük pay almaktır. Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Türkiye Cumhuriyeti çağdışı bir ülkedir. Hala insanlar nasıl eğitim göreceğinden endişe içinde, okuyamıyor, üniversiteye gidemiyor, mezun olanlar iş bulamıyor, eş bulamıyor, fabrika kuramıyor, yatırım yok, enflasyon çok, belalar almış başını gidiyor. Türkiye çağdaş bir ülke değildir. Akıl nimetine sahip olmak fazla bir mana ifade etmiyor. Aklınızı işletemiyorsanız, aklınızı çalıştıramıyorsanız, toprağınızı ekemiyorsanız, madenlerinizi toprağın altında, yerin altındaki petrolü çıkaramıyorsanız, denizin dibindeki doğal gazları, tabii gazı çalıştıramıyorsanız, akıllı olmanızın 5 para kıymeti yok. Müslümanlar, eğitimsiz bir toplum haline geldik. Eğitim olmadan bir yere varamayız. İslam eğitimi şart. İtikadi meseleleri, İslami konuları, İslami esasları, usulleri nesillerimize, çocuklarımıza, siyaset adamlarımıza, bütün elemanlarımıza anlatmadıkça, okutmadıkça, ifade etmedikçe, bunun eğitiminden geçmedikçe, yeryüzünde soylu bir toplum, güçlü bir toplum, istikrarlı bir toplum olmamız mümkün değil. Bakın 1950 senesine kadar tek partiyle gelmiş Türkiye Cumhuriyeti, tek parti, tek hükümet, tek devlet. 50'den sonra şöyle veya böyle aksak maksak, kırık dökük, alacalı bulacalı demokrasiye geçmiş 50'den sonra. hükümetler kurulmuş, o inmiş, o binmiş, o gitmiş, o gelmiş, 50'den 97'ye, 1950'den 97'ye hepiniz görüyorsunuz 47 sene geçmiş. 47 sene değiştiğini biliyorsunuz. Şu andaki hükümetin numarası 54. Cumhuriyet hükümeti. Demek ki 47 senede siz söyleyin kaç hükümet değişmiş? 54 hükümet. Bir hükümete bir sene bile düşmüyor. Dünyanın hangi ülkesinde böyle istikrarsızlık var? Dünyanın hangi milletinde bu kadar dağınıklık, derbederlik, çaresizlik var? 47 senede 54 hükümet değişen ülke kalkınamaz. Vallahi kalkınamaz. İstikrar yok, istikbal yok. Her bir hükümete 8 ay bile düşmemiş. O inmiş, o çıkmış, o gitmiş, o gelmiş. Tahterevalli gibi, çocuk oyuncağı gibi olmuş. Böyle kalkınma olmaz, böyle işlenme olmaz, böyle siyaset olmaz, böyle ülke, böyle rejim olmaz. Milletiyle kaynaşamayan, milletinin inançlarıyla, itikatlarıyla, kültürüyle, milletinin maneviyatıyla anlaşamayan, kaynaşamayan rejim, rejim olmaz, sistem olmaz. 47 yaşına gelmiş olan bir cumhuriyet idaresi hala trafiği çözememiş, enflasyonu çözememiş, altyapıyı çözememiş. Düşünün, Türkiye nüfusunun 1/4'ü İstanbul'da yaşıyor. Göçü önleyemiyorsunuz, akını önleyemiyorsunuz. Kalkan İstanbul'a, koşan İstanbul'a, kaçan İstanbul'a, hasta İstanbul'a, hırsız İstanbul'a okumak. Niye? İstanbul'dan başka Türkiye yok mu? Niye dengeli kalkınamadınız? Niye Doğu'yu, Güneydoğu'yu ihya edemediniz? Niçin Türkiye haritasını besleyemediniz? Niçin böyle politik oyunlar yaptınız? Niçin birbirini tepelediniz? 15 milyon insanı İstanbul'a doldurdular. Ne bir yere gidiliyor, ne bir yerden geliniyor. Ayıptır, günahtır. Böyle sistem olmaz, böyle rejim olmaz, böyle meclis olmaz, böyle parlamento. Vallahi rahatsızım. Her akşam haber dinlemekten utanıyorum. Haber ajanslarından utanıyorum. Çocuklar gibi kavga ediyorlar. Çocuklar gibi sataşıyorlar. Çocuklar gibi boğuşuyorlar. Böyle milletvekili vallahi olmaz. Millet çözüm bekliyor. Millet barış bekliyor. Millet tedavisini, telafisini istiyor. Millet bir Güney Kore'nin durumuna en az gelmek istiyor. Güney Kore 1953'te Adnan Menderes'in gönderdiği bir Türk tugayıyla özgürlüğüne kavuşan bir ülkedir Güney Kore. Türk tugayı. Mehmetçiğin orada verdiği savaş sonucunda Kore bağımsızlığına kavuştu. 55'te 56'da bağımsızlığa. 56'dan 96'ya 40 sene. 40 sene zarfında bakın Güney Kore o kadar kalkındı, o kadar sanayileşti ki Güney Kore'nin bugünkü durumu Türkiye'den 17 kat daha ileride. Şu bizim siyaset adamları utanmıyor mu? Kore'den utanmıyor musunuz? Japonya'dan utanmıyor musunuz? Almanya'dan utanmıyor musunuz? Bir Amerikan gavurunun bir dolarını almak için bir Müslüman vatandaş 120 bin Türk lirası ödemek zorunda kalıyor. Utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Bunun neresi çağdaşlık? Neresi teknolojik asır? Neresi çağdaşlık? Neresi kalkınmışlık? Bir Amerikan dolarını 120 bin Türk lirasının ödenmesi haline bu kadar aşağıya düşüren bu siyaset adamlarından hepimiz davacı olmalıyız. Hepimiz hesap sormalıyız. Hepimiz yakalarından tutmalıyız. Almanya 1945'te Cihan Savaşı'ndan çıkmış, yer ile bir olmuştu. Hepiniz biliyorsunuz. Elimizde kitaplar var, eserler var, kaynaklar var. Her gün okuyoruz. Düşünün ki 1945'te bir Alman vatandaşı Amerikan dolarının karşısında o kadar yıkılmıştı ki bir Amerikan doları alabilmek için bir Alman vatandaşı 4,5 milyar mark ödemesi gerekecek hale gelmişti. 4,5 milyar markı veriyor, bir Alman, bir Amerikan dolarını zor alıyordu. Öyleyken bakın 50 sene, 51 sene sonra Almanya bugün doları yakalayacak hale geldi mi gelmedi mi? Peki bu bizimkiler nerede? Bizimkiler nerede? Niçin sormuyorsunuz? Niçin basit kavgalarla ömrünüzü tüketiyorsunuz? Niçin İslam'a sahip çıkmıyorsunuz? Bakın koskoca bir Ramazan'da cahiller yüzünden, eğitimsiz adamlar yüzünden, bilgisiz adamlar yüzünden, sahte adamlar yüzünden bir Ramazan boyu şeriata resmen küfrettiler. Kahrolsun şeriat diye sokaklarda bağırdılar mı, bağırmadılar mı? Bu ne cehalet ya, bu ne rezalet. Şeriat dediğiniz vallahi Kur'an'dan ayrı bir şey değil. İslam'ın da Allah'ı Allah'tır, şeriatın da Allah'ı Allah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa şeriatın peygamberidir. Ona sokak sokak küfrettiler, ona sokak sokak saldırdılar. Böyle millet olmaz. Böyle memleket, böyle basın, böyle yayın, böyle medya olmaz. Böyle yönetim, böyle eğitim olmaz. İşte yarın şimdi bir ayet-i kerime okuyacağım ve yarın huzur-u ilahide hepinizi sorumlu tutacağım. Elinizde kalem kağıt varsa yazarak, hafızanız kuvvetliyse kafanızda tutarak lütfen zapt edin. Kur'an-ı Kerim'de Câsiye adında bir sure var. Câsiye. Kur'ani bir kelime. Câsiye. Surenin adı. Câsiye suresinin 18 numaralı ayetini okuyorum. Yarın huzur-u ilahide Timurtaş Hoca kürsüde bize şeriatın ne olduğunu anlatmadı demeyeceksiniz. Ayetten söylüyorum. Şahıs olarak kendi kafamdan, kendi havamdan söylemiyorum. Ayeti okuyorum. Ayet Kur'an'ın Câsiye suresinin 18 numaralı ayetidir. Lütfen yazın, lütfen tutun. İşte Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Câsiye 18. ayet. Rabbimiz Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Sümme cealnake ala şeriatin Habibim Resulü Muhammed Mustafa'm. Aynen böyle. Biz azimüşşan diyor Cenab-ı Hak seni şeriatın başına memur tayin ettik. Sen bir şeriatın memurusun. Bakın cealnake ala şeriatin. Açın tefsiri okuyun. Aynen şöyle diyor. Sümme cealnake me'muren ala şeriatin. Sen şeriatın memurusun. Şeriatın hükümlerini uygulamaya memursun. Fettebiha o şeriata uy. Ve la tettebi ehva ellezine la ya'lemun. Zalimlerin, cahillerin, bilmezlerin arzularına, hükümlerine, isteklerine sakın tabi olma. O halde açıkça buradan söylüyorum. Kahrolsun şeriat diye bağıran bir insan, vallahi Hazreti Muhammed'e kahrolsun diyor. İslam'a diyor, Kur'an'a diyor, Muhammed Mustafa'ya bunu söylüyor. Cehalet var, yanlışlık var, yanlış eğitim var. Yeryüzünde 200 küsur millet var. Hangi milletin caddesinde kahrolsun şeriat kelimesini işitebiliyorsunuz? %99'u Müslüman olan bir ülkede bu kelime konuşulur mu? Böyle söylenir mi? Böyle bağırılır mı? Adam Allah'tan korkar. Sümme cealnâke alâ şeriatin. Bak Kur'an'da geçen bir kelime bu. Kur'an'a saldırıyorsun. Kur'an kahrolsun diyorsun. Farkında mısın? Farkında değil misin? Ama bunun yanında bir takım cahil arkadaşlarımızın, cahil Müslüman kişilerin de sebep olduğu olayları unutmamak lazım. Sebep olmak da aynen sorumluluğu gerektirir. Bir kimsenin günah işlemesine sebep olması da Allah tarafından yasaklanmıştır. Bakın bir ayet daha okuyayım. Önümde Kur'an-ı Kerim açıp ayeti okuyorum. Ayet-i Kerime En'am suresinin 108. ayeti. 108 numaralı ayet okuyorum. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ayete bakınız. وَلَا تَسُبُّ Arapça. Türkçesi aynen şöyle. وَلَا تَسُبُّ Sövmeyiniz. Hakaret etmeyiniz. Keşke elinizde bir kalem, bir de defter olsaydı da şu ayetleri yazsaydınız da vaazdan sonra, akşam eve gittikten sonra bu ayetlerin tefsirini Kur'an tefsirini keşke okuyabilseydiniz. Bizde araştırma hevesi yok. Bizde okuma arzusu yok. Araştırma arzusu yok. Dinimizi, inancımızı kitaptan, sünnetten okuma isteği yok. Felaket. وَلَا تَسُبُّ Sövmeyin, hakaret etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Neye? Kime? Devam ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ı bırakıp da Allah'tan başka putlara, eşyalara, tapanlara, tapınaklarına, putlarına sakın hakaret etmeyiniz. Puta tapanların putlarına hakaret etmeyiniz. İslam'dan başka milletlerin, Müslümanlardan başka dinlere, inançlara mensup olan insanların taptıkları şeylere, putlarına, tapınaklarına, kutsallarına sakın hakaret etmeyin. Şu ayete bakın Allah. Şu Kur'an'dan okuyorum. Ne olur hakaret ederseniz, devam ediyor. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ اِلِمٍ O Allah'tan başka putlara tapanların putuna söverseniz, putlarına hakaret ederseniz, onlar da sizin Allah'ınıza küfrederler diyor. Onlar da sizin dininize saldırır. Onlara hakaret etmeyin ki, onlar da sizin dininize, şeriatınıza, kutsal kabul ettiğiniz değerlere küfretmesinler. Sebep olmayın diyor Cenab-ı Hak. Bu cehaletle oluyor tabii. Bir Müslümanın kabul etmesi mümkün olmayan bir numaralı hadise cehalettir. Müslüman cehaleti kabul edemez. Müslüman cahilliği kabul edemez. Belki Müslüman her şey olabilir ama cahil olamaz. Düşünün, sırf ben İslami açılan meseleyi söylüyorum. Sincan Belediye Başkanı yaptığı konuşmada Kudüs gecesinde yaptığı konuşmada bizzat ağzıyla, kendi lisanıyla söylediği şu sözü defalarca dinledik, takip ettik. Ne diyor arkadaşımız? Vallahi şöyle söylüyor. Bu laik insanları diyor, laikliği benimseyenleri yere yatıracağız. Yere yatıracağız laikleri. Ellerini kollarını bağlayacağız. Bu laiklere kalçalarından şeriatı enjekte edeceğiz diyor. Kalçalarından onlara şeriat vereceğiz. Bire cahil kardeşim, hiç kalçadan şeriat verilir mi? Şeriat kafaya hitap eder, akla hitap eder. Bu yanlış söz, cahil söz, eksik söz, bakın ne fitnelere, ne fesatlara meydan verdi. Cehalet ne kötü bir şey. İslam'ı bilmemek de kötü bir şey. İnsanları zorla, cebirle, yere yatırarak, ellerini kollarını bağlayarak insanları Müslüman yapamazsınız. Zorla Müslüman olunmaz. Bu Kur'an'a aykırıdır. Muhammed Mustafa'ya aykırıdır. İşte ayet burada. Hemen bir ayet daha okuyayım. Elinizde kalem kağıt varsa lütfen yazın. Vallahi söylüyorum. Bakınız, Yunus suresinin 99. ayetini okuyorum. Bunu okuyup keseceğim, uzatmayacağım. Yunus suresinin 99. ayetini okuyorum. وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Eğer Allah mecbur etseydi, yeryüzündeki bütün insanlar inanmak zorunda kalırdı. Allah inanmayı icbar etmemiş, insanların seçimine, insanların özgürlüğüne, inanmayı insanların iradesine bırakmış. Özgür iradesiyle iman ederse iman sayılır, baskıyla, tehditle, elini kolunu bağlayarak, sürüngayla kimse Müslüman edilemez. Bu İslam'a aykırıdır. Ayeti devam ettiriyorum. Efe ente tükrihün nase hatta yekunu müminin. İnsanlar mümin olsun diye insanları zorlamaya ne hakkın var ey Muhammed Mustafa? Ne hakkın var zorlamaya diyor. Cenab-ı Hak peygambere muazzam çıkışıyor. Ey Habibim, sen insanlar mümin olsun diye kimi zorlamaya hakkı var? Böyle bir haka sahip değilsin. Yunus suresi 99. ayeti. Allah aşkına gidin okuyun. Hepsi Kur'an'da var. Hepsi Kur'an'da açıklanmış bunların. Ama görülüyor ki Kur'an'ı bilmeyen adam belediye başkanı oldu mu felaket oluyor. Kur'an'ı bilmeyen adam cumhurbaşkanı oldu mu felaket oluyor. Kur'an'ı bilmeyen adam ne olursa olsun beş para etmiyor. Allah cümlemizi Kur'an'a göre yaşamaya muvaffak eylesin. Ramazan boyu çok yoğun şekilde konuşmalar, sohbetlerde bulunduk. Geceleri sohbet, gündüzleri konuşma, vaaz, irşat, ders. Harıl harıl günde iki sefer, üç sefer, bazen dört sefer konuşma yapa yapa ses tellerimiz oldukça hırpalandı. Boğazım şu anda tamamen yara gibi. Duanızı bekliyorum. İnşallah Allah nasip ederse ömrümüz oldukça, nefesimiz çıktıkça, soluğumuz çıktıkça Kur'an'ı ve sünneti anlatmaya devam edeceğiz. Nasip olursa önümüzdeki cuma günü Hasan Gümüşoğlu kardeşimiz buraya gelecek.